13 Melek'ten merhaba. Bu haftaki güncel drone ve ambient albümler arasındaki gezintimize Belçika sakini ABD'li besteci Adam Wiltse ile başladık. Gençlik kategorilerinde şampiyon bir tenisçiyken bir diz sakatlığı nedeniyle direksiyonu müziğe kıran Wiltse'yi aslında ambient lügatında iz bırakmış Stars of the Lid, The Dead Texan ve A Winged Victory for the Sullen gibi oluşumlardan tanıyoruz. Ancak kendisi 2015 tarihli bir kısa çaları saymazsak daha önce hiç kendi kanatlarıyla uçmamıştı. Az önce adını bir anestetik ilaçtan alan Eleven Fugues for Sodium Pentothal'dan Tissue of Liza kulak verdik. İlk defa solo albüm yayınlayan bir müzisyenin akabinde bu geceki seçkimiz tamamen işbirliklerinden oluşacak. İlk olarak deniz biyoloğu Colin Ford ile müzisyen J.D. McCain 2007'den beri denizdeki biyoçeşitliliğe dikkat çekme amacıyla yürüttüğü Coral Morphologic projesiyle elektronik prodüktör Nick Leon'un Projections of a Coral City kaydından Deep Call'a yer vereceğiz. Ardından Arovey mahlaslı Uwe Zahn ile Pijusk mahlaslı Justin Dahl Grasvilk'in minimalist synth manzaraları içeren Svev kaydından Scrutiny gelecek.

kulak vereceğimiz üç işbirliği birbirlerine bağlanıyor. İlk olarak sahnenin gediklisi olan ABD'li iki müzisyenin Benoît Pyuart mahlaslı Thomas Manuk ile Off the Sky mahlaslı Jason Corder'ın gitar, synth, yaylılar, flüt ve alan kayıtlarıyla yordukları ses manzaraları içeren Laps etiketli Thunder albümünden Seaside Nude, Suicide Note gelecek. Ardından Benoît Pyuart'ın geçen hafta bir solo albümüyle konuk ettiğimiz Past Inside the Present etiketi kurucusu Zake mahlaslı Zach Friesel'in 3 uzun form eserden oluşan Eve albümüne ismini veren parçadan bir kesite kulak vereceğiz. Onun akabinde ise Zake'nin From Overseas mahlaslı Kevin Seri ile ortaklığı misafirimiz olacak. Acelesiz, detaycı ve dingin albümleri Dömen, De Loop'tan Far Away'i seçtik. Thank you. Sıradaki işbirliği alışılagelmedik türden. Meksika doğumlu Berlin sakini, Hexorismos mahlaslı prodüktör, muassis Horta Valenzuela, birkaç senedir yapay zeka ve jeneratif sanat üzerine yoğunlaşmakta ve teknolojinin müzik üretim sürecine etkileri üzerine kafa yormakta. Var olan modellerin büyük veriye dayanıp tarihsel ve siyasi önyargıları tekrar üretiyor olmasından hareketle sadece tekil müzisyene ait küçük veriyi kullanan Semilla AI isimli bir işitsel sentez aygıtı yaratan Valenzuela, Mutualism X kaydı için dünyanın dört bir yanından birçok prodüktöre davet göndermiş. Çin doğumlu Berlin sakini Cloxley'nin bu projeye katkısı Anhaga sonrasında Chicago'ya uzanacağız. J.V. Montgomery'nin klarnet, flüt ve saksafon uğultularının Nick Turner'ın gitar tonlarına karıştığı Sound is Our Sustenance kaydından Mary Latimore'ın arp katkısında bulunduğu Spring Became Silent sonrasında Montreal'e geçeceğiz. Graham Brewey mahlaslı Pierre-Luc Tremblay ile Lamas mahlaslı kardeşi Francis'in gitar döngüleri ve alan kayıtlarından ördüğü Suivan albümünden Stella birazdan Açık Radyo'da olacak. Thank you. Seçkimizin sonuna geldik. Kapanıştaki işbirliği iki İngiliz müzisyen arasında. Daha önce Hans Joachim Rodelius ve Anne Chris Bakker gibi isimlerle çalışmış ve çeşitli etiketlerden ambient kayıtlar yayınlamış Andrew Heath ile bu etiketlerden biri olan Elm Records'ın kurucusu James Osland'ın modüler tonlar, gitar uğultuları, seyrek piyano melodileri ve buluntu seslerle ördüğü puslu ve rüyalı ikinci müşterek kayıtları Elysian Fields'dan Industrial Breeding ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you.